विद्या की स्तुति के लिए किसी की निंदा भी करना जरूरी है, तभी तो विद्या की असली स्तुति होगी। स्तुति तो कर दिया, राज विद्या राज पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुकम कर्तव्ययम, अब उसकी निंदा पक्ष भी उठा रहे। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परं तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी। ये उन लोगों की जो निंदा है वो विद्या की स्तुति के लिए और विद्यावानों की स्तुति के लिए, विद्या और विद्यावान या विद्या प्राप्ति के साधक जो है साधक गुणों की स्तुति के लिए, अविद्यावान के विद्यमान दोषों की निंदा की जाती है। एक में विद्यमान दोष की निंदा से दूसरे में विद्यमान गुणों की स्तुति है। अब एक अज्ञानी पुरुष है, अविवेकी पुरुष है, उसके अंदर जो दोष है वह उस दोषों का कथन कर से निंदा की जा रही है ताकि विद्या की स्तुति हो सके। यह पुरुष कैसा है? अश्रद्धदाना पुरुषा, हे परंतप अस्य धर्मस्य अश्रद्धाना पुरुषा। जो पुरुष लोग अस्य धर्मस्य स्वरूप में इस धर्म का, इस विद्या का जो स्वरूप है, उस विद्या का जो फल है, इन दोनों के विषय में जो लोग श्रद्धा नहीं रखते, श्रद्धा से रहित लोग हैं, धर्म से लेकर आना आत्मज्ञान ब्रह्म विद्या राज विद्या, राज विद्या रूपी जो धर्म है, आत्मज्ञान रूपी जो धर्म है, ब्रह्म विद्या रूपी जो धर्म है, इस धर्म के प्रति जिन लोगों के अंदर कोई श्रद्धा नहीं है, वे लोग माम अप्राप्य सर्वोत्तम ब्रह्म को प्राप्त किए बिना ही निवर्तन्ते लौटते हैं। अतएव कहां लौटते हैं? मृत्यु संसार वर्तमनी, मृत्युमय यह जो संसार है, मृत्युक्त जो संसार है, इसके ही मार्ग में नरक तिरेगादि योनियों में को वह बारंबार जन्म लेने वाले हो जाते हैं। ऐसी जो निंदा है वह ब्रह्म विद्या के प्रति मुख्य साधन क्या है? श्रद्धा। कि ब्रह्म विद्या उसी को प्राप्त होती है जिसके अंदर पूर्ण श्रद्धा है, विद्या के प्रति श्रद्धा, अविद्या प्रदाता आचार्य के प्रति श्रद्धा, यह अत्यंत आवश्यक है। जिसको श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अंतर जो है ना साधनों में, बहिरंग साधन नहीं अंतरंग साधनों में गिनती किया था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संहति इंद्रिय। उसको यहां जो श्रद्धावली में कह रहे हैं मूल चीज है, किसी को भी कोई भी विद्या, यद्यपि केवल ब्रह्म विद्या से मतलब नहीं है, सच्चाई तो यह है किसी भी विद्या आपको सफल होना है उस विद्या के प्रति श्रद्धा होना जरूरी है। कैसी विद्या, थर्ड क्लास विद्या क्यों ना हो, जो पेट पालने वाले विद्या, स्कूली विद्या, उसमें भी आपकी श्रद्धा है, खूब रटते हैं, खूब मेहनत करते हैं उसके पीछे, हर बच्चा कितना खर्च कर रहा है माँ बाप उसके लिए, ट्यूशन फीस है, ये फीस वो फीस, दुनियाभर कपड़ा, आजकल तो स्कूलों में दुनिया भर बिजनेस ऐसा कर दिया, तीन दिन अलग ड्रेस, तीन दिन अलग ड्रेस, शनिवार को अलग ड्रेस, अलग प्रकार का ड्रेस खरीदो, उनसे ही खरीदना पड़ता है, स्कूल से खरीदना पड़ेगा, दूसरे दुकान से नहीं। अब श्रद्धा है तभी तो फिर भी खर्च कर रहे लोग, सब लगे हुए उसमें, जब देख रहे हैं सब धंधा हो रहा है, गड़बड़ी हो रही, क्या करें, लोग विद्या चाहते हैं, बड़े श्रद्धापूर्वक लगे हुए हैं, कोई अंगुली नहीं उठा रहा इन पे, चाहे कुछ भी हो करे, या नहीं। उसी प्रकार या ब्रह्म विद्या के मामले में समझना, और यह तो मोक्ष प्रदायिनी विद्या होने के कारण इसमें तो उसमें जैसी श्रद्धा उसकी सौ गुणा ज्यादा होना चाहिए। वहां तो आंख बंद करके श्रद्धा करके बैठे हुए हैं, और यहां तो ऐसा है नहीं, यहां आधे उल्टा हर चीज में ननु नचे चालू कर देते, शास्त्र पढ़ पढ़ के बिगड़ गए लगता है, शास्त्र में होता है ना पूर्व पक्ष सिद्धांत पक्ष ननु नचे करने का, वैसे हर चीज में ननु नचे करने लग जाते, हर व्यवहार में ननु नचे करने लग जाते, सारी श्रद्धा तट बिगड़ जाते, सारा खराब हो गया, या श्रद्धा टूटी गई तो सारी टूट गई, खत्म कहानी। विजय का सफल होना बहुत कठिन काम है, श्रद्धा को बनाए रखना सबसे बड़ी कठिन काम। हम लोग के गुरुजी जो है लगभग हर प्रवचन में कहा करते थे, जहां भी जाते थे, अंग्रेजी हिंदी किसी भाषा में बोलते थे, बार बार यही कहते, प्रॉब्लम इज फेथ, फेथ में प्रॉब्लम, श्रद्धा में समस्या है, आदमी क्यों सफलता नहीं हो रही है, लोग इतने लोग लग रहे हैं योग में सफल नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे योग में सफल, आप योग साधन में श्रद्धा नहीं, इसे योग सूत्रकार ने क्या कहा, दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेविता। सत्कार आसेवित क्या है, श्रद्धा। आप दीर्घ काल भले कर रहे हैं लेकिन आपको साधन में श्रद्धा नहीं है, निरंतर भी कर रहे हैं साधन में श्रद्धा नहीं है, तो दृढ़ भूमि को प्राप्त नहीं हो सकता है। अच्छे अच्छे योगी लोगों को देखिए, लंबे काल से कर रहे हैं आसन करने में, लगे हुए दिन भर लगे रहते हैं आसन करने। एक ऋषिकेश में योगी राज है, वो दिन भर लगे रहते हैं, सवेरे से शुरू करते हैं आसन करना, दिन भर करते रहेंगे, फिर शाम को क्लास लेते उस समय भी करेंगे, दिन में क्लास करते उसमें भी लेंगे, उसके अलावा भी करते ही रहेंगे। केवल भोजन के बाद 2 घंटा वो नहीं करता, बस बाकी दिन भर करते रहेगा। दिमाग की स्थिति क्या है, अब एकाग्र भूमि भी नहीं है, एकाग्र भूमि में नहीं पहुंचा, विक्षिप्त भूमि अभी पड़ा हुआ है, क्या फायदा है दिन भर आसन करते रह जाने, क्योंकि उसको प्राणायाम में अनिष्ठा नहीं। अरे ये भी तो योग का अंग है, जिस आसन को तुम कर रहे हो यम नियम आसन तो पालन कर रहे हो तुम, लेकिन प्राणायाम में तुमको श्रद्धा नहीं, फिर धारणा ध्यान कहां से होगा, प्रत्यार कैसे होगी, न प्रत्यार न धारणा न ध्यान, कुछ नहीं होता उससे। लोग हाँ योगी राज इतना बड़े आसन करते, बढ़िया बढ़िया आसन कर रहे हैं, और उसी में वो अपने को मेरे बराबर कोई योगी नहीं है अहंकार हो गया, क्योंकि साधन में ही श्रद्धा नहीं रह गया। योग साधन में भी जो अंगों में से क्वचित अंग में साधन है, क्वचित अंगों में साधन नहीं है, इसलिए आगे बढ़ नहीं पा रहा। यही हाल आप लोगों का भी है, ब्रह्म विद्या में आपकी निष्ठा है लेकिन गीता मात्र में निष्ठा है, समस्या तो ये है। लोगों को ज्यादातर क्या समस्या है, किसी को कोई ब्रह्म सूत्र पकड़ रखा है, ब्रह्म सूत्र अटरा है, ब्रह्म सूत्र में दिन रात लगा हुआ है। अरे भाई केवल ब्रह्म सूत्र मत पढ़ो, कोई केवल उपनिषद में लगा हुआ है, केवल गीता में लगे हुए हैं, नहीं तीनों मिला के समझना है, तीनों का समन्वय है। इसमें जो संशय उनका निवारण मार्ग है ब्रह्मसूत्र में, क्या ब्रह्मसूत्र पकड़ने से क्या होगा, है कि नहीं, ये तो स्मृति है गीता, श्रुति है उपनिषद, दर्शन प्रस्थान है, तीनों को मिलाकर के ब्रह्म विद्या परिपक्व ज्ञान प्राप्त होएगा, केवल एक से तो होने वाला है नहीं। इसीलिए तीनों लघु प्रस्थान तीनों और भाष्य क्यों लिखे, नहीं तो ये गीता और भाष्य लिख देते कहानी का तो क्या जरूरत थी, अन्य का प्रस्थान महत्व है ना, और अन्य ग्रंथों पर भी नहीं लिखा, इन्हीं तीनों पर लिख रहे हैं, जितने भी आचार्य हुए इन्हीं पर लिख रहे हैं, कि तीनों का ही मिल करके वास्तविक ब्रह्म बोध में साधनों से तीनों का नाम ब्रह्म विद्या, इन तीनों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। आत्मज्ञान का प्रति अश्रद्धा का मतलब क्या, आत्मज्ञान के साधन बोध ब्रह्म विद्या के प्रति अश्रद्धा। ऐसे जो पुरुष है वे मुझे प्राप्त नहीं करते का मतलब मेरा जो निर्गुण निराकार स्वरूप विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त नहीं करते, चिदानंद रूपता को प्राप्त नहीं करते, किंतु इस मृत्यु युक्त जो संसार में ही बारंबार प्राप्त होते हैं, वर्तमान मार्ग वर्तमानी मार्गे संसार मार्गे नरक तिर्यादि योनो इत्यर्था भाष्यम। ये पुनराश्रद्धा श्रद्धा विरहिता, जो लोग श्रद्धा से रहित है, किसमें से किसमें उनकी श्रद्धा नहीं है, आत्मज्ञान से धर्म से अस्या, ये जो धर्म है इस धर्म का, इस धर्म का मतलब आत्मज्ञान रूपी इस धर्म का अर्थ, आत्मज्ञान रूपी धर्म का क्या स्वरूप, तत्फले च आत्मज्ञान रूपी इस धर्म का स्वरूप में और इस धर्म का फल में श्रद्धा रहित है। कौन है वे लोग, नास्तिका पापकारी, नास्तिक लोग हैं, पाप करने वाले लोग, उन्हें बेचारों को पहचान ही क्या, पाप क्या होता है पुण्य क्या होता है, विवेक ही नहीं रह जाते। आपका आप पाप करे जा रहे हैं और सोच रहे मैं पुण्य कर रहा हूं, और आदमी क्या कहे ऐसा, आदमी पाप कर रहा है और उसी को पुण्य समझ रहा है, ऐसे भ्रांत पुरुष को कोई समझा नहीं सकता आसानी से, मानेगा नहीं, क्योंकि शास्त्र भी नहीं मानते, जिसको नहीं मानता अपनी अकल को मान रहा है ना वो, या अपनी अकल के मालिक है उनको कौन समझाएगा। इसलिए कहते हैं नास्तिका पापकारिण असुराणाम उपनिषदम देह मात्रा दर्शन में प्रतिबंधा असुतृप पुरुषा, इतनी सारी विशेषण दे रहे हैं यहाँ पर भाषिका अश्रद्धान की व्याख्या में, वे नास्तिक है, पापकारी है। असुरों का जो उपनिषद है, असुरों का उपनिषद क्या है, देहमात्र को आत्मा मानने वाले लोग हैं, देहमात्र को आत्म रूपी दर्शन करने वाले लोग हैं, दर्शन में प्रतिपन्ना उसी के शरणागत उसी को प्राप्त है। असुतृपा मैंने अपने प्राणों को, पंच प्राणों को तृप्त करने वाले लोग, असुन तृप्यंत ये ते असुतृपा, असु कहते हैं प्राण, इन इंद्रियों को और पंच प्राणों को तृप्त करने में दिन रात लगे हुए हैं। ऐसे जो पुरुष हे परंतप, ये संबोधन बहुत सुंदर है यहां पर, जैसा तुम अपने लौकिक शत्रु सबको मार के तपा करके विजय को प्राप्त करने में समर्थ हो, उसी प्रकार ये जो आध्यात्मिक शत्रु है तुम्हारे अंदर में विद्यमान जो शत्रु है, कौन, अश्रद्धादि शत्रु, इनको भी तुम तपाते हुए ब्रह्मज्ञान में श्रद्धा रूपी विजय को तुम प्राप्त करो, तार्श प्राप्ति के तुम योग्य हो, इस बात को संकेत करने के लिए संबोधन देते हैं। हे परंतप, अश्रद्धा से अभिभूत होकर के, अश्रद्धा से अभिभूत होकर के तुम निकृष्ट योनियों में जाने योग्य नहीं हो, यह बात दिखाने के लिए परंतप, अथवा उस परम ब्रह्म तपसा ब्रह्म विजिज्ञास स्व का है, उस ब्रह्म को जानने तुम्हें तप करना पड़ेगा और तप में तुम्हें श्रद्धा रखनी होगी, इसलिए पर तत्व को प्राप्त करने योग्य तप प्राप्ति के लिए श्रद्धायुक्त तुम हो जाओ, यह संकेत कर रहे हैं भाष्यकार। अप्राप्य माम परमेश्वरम, मत प्राप्त नहीं हुआ आशंका, मेरी प्राप्ति में कोई आशंका ही नहीं करना, हो सकता है नहीं हो सकता, शंका नहीं, बिल्कुल गारंटी है कि वे लोग मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। इति मत प्राप्ते मार्ग साधन भेद भक्ति मात्रमपि अप्राप्य, क्योंकि वे लोग मेरे प्राप्ति के मार्ग का साधनों में से किसी भी साधन, साधन भेद मैंने अनेकों साधन है, उनमें से किसी भी साधन भेद में भक्ति मात्रमपि अप्राप्य, भक्ति में ही प्राप्त कर सकते, तो मेरे को कहां से प्राप्त कर जाएंगे, जब मेरे प्राप्ति के मार्ग का साधन भेदों में से किसी भी साधन की भक्ति भी नहीं हो सकती, तो साध्य तो मेरे में कहां से प्रभक्ति होगी, प्राप्ति होगी। इत्यर्थ, फिर क्या होगा उनका, निवर्तन्ते निश्चय आवर्तन्ते, निश्चित रूपेण वह लौट जाएंगे, कहां लौटेंगे, क्वा कहां लौटेंगे, वो मृत्यु संसार वर्तमानी, मृत्युक्त संसारो इति मृत्यु संसार, जिसमें मृत्यु निश्चय है, ऐसे संसार है। इस संसार में अगर कोई सोचे मैं ना मरूं, वो सबसे बड़ा मूर्ख है, वो ही नहीं जगता, जो आया सब जाएगा, बड़े से बड़े गए, गुरु लोग गए, बड़े गुरु लोग गए, नहीं बड़े महाराज लोग चले गए, जिनको भले बड़े महाराज कह दो तो क्या टिके या क्या, वो भी जाएगा, सबका शरीर जाना है, वासा से जीर्णानि यथा विहाय, तो ये किसी का टिकता नहीं है, क्योंकि यह संसार ऐसा है, यह मृत्यु युक्त संसार है, किसी भी लोक में, केवल मर्त्य लोक की बात नहीं, ब्रह्मलोक तक का भी लोक में, किसी भी लोक में चले जाओ, जो भी शरीर प्राप्त करो, उसका भी एक न एक दिन डेट ऑफ डेथ निश्चित है, मृत्यु का तिथि समय निर्धारित है, हाँ उसे कोई काट नहीं सकता है। जैसे नारदोपाख्यान में आता है ना, एक बार जो है कैलाश पर्वत में सब लोग बैठे हुए थे, सारे देवता बहुत लोग पहुंचे हुए हैं, तो वहां एक कबूतर पहुंचा हुआ था, तो यमराज उस कबूतर को देख के हंस पड़े, या यमदूत जी देख लिया, मान लो किसने भी देखा और हंस पड़ा, तो घबरा भी, इसका मतलब मेरे मृत्यु आ गया होगा, इसलिए हंस रहे हैं, देखो एक और मुर्गा फंसा, पकड़ के ले जाना है ना, मुर्गा फंस रहा, ये सोच के हंस रहे होंगे ये लोग, सोच बहुत डरने लगा। वही सभा में गरुड़ जी थे पक्षीराज, उसके पास चला गया, जाकर बड़ा रोने लगा, और मेरे को बहुत डर लग रहा है, ये हो रहा है यहाँ, अरे भाई बहुत समझाया गरुड़ ने, तुम कैलाश पर्वत में हो, यहाँ तो अभय पर्वत है, यहाँ किसी का मृत्यु नहीं होता, जब तक तो तुम यहाँ हो मृत्यु नहीं होने वाला। नहीं नहीं यहाँ यमराज जी हम तो देख रहे हैं, मेरे को हंस रहे हैं, मेरी बस की बात नहीं, यहाँ रहना, यहाँ भी मृत्यु है, मुझे ऐसे ही जगह ले जाओ जहाँ मेरे को जो है सुरक्षित हो। कहाँ ले जाओ, ले जाओ हिमालय में ले जाओ, कहीं ले जाओ, गुफा में छिपा दो। अब वो ले जाकर क्या करे गरुड़ ने, माना ही नहीं प्रजा, तो उठाकर उस पक्षी को धड़े में आया और हिमालय में गुफा के अंदर बंद कर दिया। लेकिन जब दरवाजा लगा, दरवाजा में छोटा सा छेद था, वो जंगली जो बिलाव होते हैं वो घुस गया और कबूतर को खा गया। पक्षी राज गरुड़ जी लौट के आए सभा में, तो उनको देख करके हंसने लगे। फिर यमराज जी हंसने तो गरुड़ ने कहे, तो मेरे को भी क्या हो रहा, मेरे को देखिए जो हंस रहा है। तो कहते हैं कि भाई पहले मैं हंसा था दूसरे कारण से, अब मैं हंस रहा हूं दूसरे कारण। तो गरुड़ ने पूछा क्या बात है, पहले इसलिए हंस रहा था, ये विधाता कैसा है, इस पक्षी का मौत आगे 5 मिनट के बाद होना है, कैसे होगा, ये हो नहीं सकेगा, विधाता का विलेख आज झूठा हो रहा है, ऐसा मेरे मन में, इसलिए मैं हंसा पहले, अब मैं इसलिए हंसा कि विधाता का विवेक कभी झूठा नहीं होता है। देखो तो तुम्हारे जैसा कोई विवेक खो गया और उस बच्चे को यहां से ले जाकर वहां रख दिया मृत्यु लोक में, अमर लोक से हटाकर मृत्यु लोक में तुमने खुद पहुंचा दिया, इसलिए मेरे को हंस लिया। ये संसार ऐसा है, मृत्यु तो संसार है, आपका टाइम आ गया तो आपको उस जगह पर पहुंचा देंगे, किसी भी बहाने से आप वहां पहुंच जाओगे, तो जाना है ना, जहां जाना है उसे पहुंचेगा, ना कोई मना करे तो भी नहीं मानेगा, हो जाएगा जरूर। पिछले साल आपने देखा है, माँ ने कितना मना किया था, बोल रही थी ना माँ ने बहुत मना किया बेटे को, लेकिन बेटे ने माना नहीं, आ गया गंगा लहरी, खाया पिया गंगा जी में गया तो गया स्पाहा, लौटा ही। तो समय आता है ना, किसी का नहीं सुनेगा वो, इसे मृत्यु के संसार है, इसे कोई संशय नहीं, उसको वह प्राप्त करेगा। तस्य वर्तमनी, वर्तमान उसका मार्ग क्या है, संसार मार्ग क्या होता है, जो कोई सड़क है कि संसार नाम का, कोई शहर है कहीं जा रहा है वहां, कहते नहीं ये नरक त्रियगारी जो प्राप्ति मार्ग, नरक त्रियगारी योनियों को प्राप्त करने मार्ग ही संसार मार्ग है। तस्मिन् एव वर्तन्ते, उसी में रह जाता है, उन्हीं योनियों में भटकते रह जाता है, इसका इसने कहने का तात्पर्य है। इतनी प्रशंसा हो गई इस प्रविद्या की, अब अर्जुन इसने पूरा सजग हो गया, सदा केवल दिमाग से, ऐसी महान विद्या है जिसमें अश्रद्धा करना भी नरकादि का कारण हो जाएगा। इसे ऐसी विद्या मुझे देने जा रहे हैं तो मुझे बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक से ग्रहण करना होगा, पूर्ण श्रद्धा से एकाग्र चित्त होकर के जब अर्जुन सुनने को तैयार हुआ, ज्ञान सुत्या अर्जुनम अभिमुखी कृत्य, ज्ञान की स्तुति के द्वारा अर्जुन को पूर्ण एकाग्रता युक्त होकर अपनी ओर अभिमुख करके तब भगवान कहते हैं वह ब्रह्म विद्या क्या है। मया ततम इदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मया ततम इदम सर्वम, मेरे द्वारा इदम सर्वम जगत ततम, ये संपूर्ण जगत को मेरे द्वारा व्याप्त कर लिया गया है। केन रूपेण अव्यक्त मूर्तिना, न व्यक्ता मूर्ति मैंने स्वरूपम यस्या, जिसके स्वरूप व्यक्त नहीं है, ऐसे अव्यक्त स्वरूप से मैं व्याप्त कर रखा हूं। व्यक्त स्वरूप से तो व्याप्त हो नहीं सकता है ना, क्योंकि जो भी व्यक्त स्वरूप होगा परिच्छिन्न होगा, जो अव्यक्त स्वरूप ही अपरिच्छिन्न स्वरूप है, उसके द्वारा व्याप्ति हो सकती है। इसलिए अव्यक्त मूर्तिना, नहीं है व्यक्ति, व्यक्त है स्वरूप जिसका, ऐसा जो अव्यक्त मूर्ति है स्वरूप है, उसके द्वारा मैं मैंने कारण रूपेण, कार रूपेण होना ही अभिव्यक्ति है। जैसे मिट्टी में घड़ा अभिव्यक्त हो गया तो सब क्या हो गया, वह कार रूपेण अव्यक्त तो परिच्छिन्न हो गया, और मिट्टी क्या है, सकल कार्य दृष्टिया अपरिच्छिन्न है, क्योंकि अभी उसमें कोई भी कार्य की अभिव्यक्ति नहीं हुई है। तो अनभिव्यक्त अवस्था कारण अवस्था, अर्थात कारण रूप है, सीधे सीधे कहो तो कारण रूप से मैं संपूर्ण जगत रूप कार्य को व्याप्त कर बैठा, उसी प्रकार से कारण रूपा धागा इस पूरे कपड़े को व्याप्त कर लिया है, कारण रूपा मिट्टी पूरे घड़े को व्याप्त कर लिया है, कारण रूपा सोना पूरे आभूषण को व्याप्त किया हुआ है, उसी प्रकार से कारण रूपी ब्रह्म संपूर्ण जगत रूप कार्य को व्याप्त कर बैठा है। अतएव जैसे कारण में ही कार्य होते हैं, है ना, कार्य में कारण, उल्टा नहीं, कारण में ही कार्य होता है, उसी प्रकार मत स्थानी सर्वभूतानी मुझ में ही सकल भूत व्याप्त होकर विराजमान है। अतएव न तेषु अहम् अवस्थितः, इसे मैं उनमें नहीं हूं, कारण कभी कार्य में नहीं होता, कारण ही कार्यम अभिव्याप्य तिष्ठति, ये न्याय लौकिक न्याय है, कारण क्या होता है, कार्य को व्याप्त होकर रहता है, कारण में कार्यम अभिव्याप्य तिष्ठति, इस लौकिक न्याय को लेकर भगवान कह रहे हैं मैं कार्य रूप से ये सारा जगत रूप कार्य को व्याप्त किया हूं, अतएव मुझ कारण रूप में यह कार्य रूप जगत स्थित है, और मैं जो कारण रूप हूं मैं इस कार्यों में कभी नहीं हो सकता। न चाम तेषु और तेषु मैंने कार्यभूतेषु सर्वभूतेषु जगत्सु नाहम अवस्थितः, मैं अवस्थित नहीं हूं। इस बात को पहले भी एक बार बोल चुके, सातवें अध्याय बारहवें श्लोक में आया था, न तु हम तेषु ते मई, चौथे पाठी वहां, न तु हम तेषु ते मई, उसे मैंने समझा, लोग कहते पते पते भगवान है, कण कण में ईश्वर है, गलत है, वो कण कण में ईश्वर नहीं है, कण कण ईश्वर में, उल्टा कण कण कहां है, ईश्वर में है, और ईश्वर की व्याप्ति कण कण में जो कहा जा रहा है कारण रूपेण है, विशिष्ट रूपेण नहीं लेना, इसे कण कण में ईश्वर जो कह रहे हैं वाक्य, उस वाक्य का भी तात्पर्य क्या है, कारण रूपेण ईश्वर कण कण में व्याप्त है, याद कर, नहीं तो गलत पूरा हुआ। चलो वही यहां पर भी न चाहम तेषु, मैं उनमें नहीं हूं, कोई विशिष्ट रूपेण उनमें नहीं हूं, जैसे यहां पर भी हम लोग कहते हृदय रूपी गुफा में है, कैसे हृदय रूपी गुफा में, आप इसे तो कहते हैं चिदाभास रूपेण, चित्र रूपेण चित्र सर्वत्र है, वो एक गुफा में अंदर कहां जाएगा, परिचन कैसे हो जाएगा, वो इसके अंदर नहीं हो सकता, ये व्यापक है, किंतु वहां आभास रूपेण है, अथवा अवच्छेद बात है, इसलिए आभास जिस घट में आकाश बोल दिया, अरे आकाश व्यापक तत्व घट में कैसे आ जाएगा, तब तो घटाकाश क्या है, घटावच्छिन्न आकाश है, घट उसका अवच्छेदक है, इसे अवच्छेद प्रक्रिया या आभास प्रक्रिया, दो ही प्रक्रिया होती है, ऐसे तीन माना गया, प्रतिबिंबवाद, आभासवाद और अवच्छेदवाद, इसलिए कहते हैं यहां पर कि नाचाहम तेषु, ये उसको लेकर कह रहे जो लोग परिच्छिन्न रूपेण कण कण में ईश्वर को मानना चाहते हैं, उसे खंडन करते कि नहीं नहीं मैं परिच्छिन्न रूपेण नहीं हो सकता, कारण रूपेण मैं सब में हूं, सब में व्याप्त करके रहता हूं, लेकिन वास्तव में सब मुझ में है, मैं किसी में नहीं हूं विशिष्ट रूपेण। इसी से श्रुति भी अनेकों श्रुतियां हैं, ये तो वा इमानी भूतानि जायन्ते ये जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त विषम विशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति, तैत्रपुरुषा 3:1 में, क्योंकि पहले भी अहम सर्वस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा, सातवां अध्याय आया था ना छठा श्लोक, जिसकी या दूसरे शब्दों में कह दिया मैं कारण होने के नाते मुझसे ही उत्पन्न है यह जगत रूप कार्य, मुझ में ही स्थित है और अंत मुझ में ही लय होगा, सातवें अध्याय के बराबर हो गया ना, 7:6 के बराबर, अहम सर्वस्व जगत प्रभव प्रलय तथा आनंदाद्य खलिमानी भूतानि जायन्ति इत्यादि पर्यायों में वा तैत्रप्रसाद में कहा है, पहले सामान्य का यथो वायुमानी भूतानि कह दिया, उसके बाद अन्नाद्य खलिमानी भूतानि जायन्ते प्राणाद्य खलिमानी भूतानि जायन्ते, है ना, अन्न प्राण मैंने अन्नमय कोश प्राणमय कोश मनोमय कोश ज्ञानमय कोश आनंदमय कोश को लेकर ग्रंथ में कहा आनंदाद्य खलिमानी भूतानि जायन्ते सैषा भार्गवी वारुणी विद्या, ये सब तैत्रप्रसाद में आया हुआ है, 3:6 में नीलकंठ में सब दिया है। इसी पर यहां पर भी सप्तम अध्याय भूमि रापण लो वायु 7:4 में कहा था और 7:6 में अहम सर्व जगत प्रभु प्रलय से था पहले भी कहा और यहां भी 9:2 में इसकी स्थिति करते हुए कहा राज विद्या राजगुह्यम विद्या शब्द स्तुति भी किया हुआ है। अति सब परब्रह्म का यह प्रकरण है वो भी, लेकिन कार्यकारण भाव को लेकर के कार्यकारण रहित तो विशुद्ध ब्रह्म के प्रकरण नहीं है यहां पर भी, अभी कारण ब्रह्म ईश्वर भाव को लेकर के कहा जा रहा है, सर्वव्यापक ईश्वर भाव को लेकर के। भाष्यम मया मम यह परो भाव मेरा जो पर भाव है निर्दिशे निर्गुण निराकार निष्कल निष्कल निरवय इत्यादि शब्दों से जो कहा जाता है वह विशुद्ध भाव तेना उसके द्वारा कथम व्याप्तम व्याप्त है। कैसे सर्वमिदम किसको व्याप्त किया आपने सर्वमिदम जगत किस प्रकार से किया कि निर्गुण भाव से तो व्याप्ति नहीं कहा जा सकता तो कहते अव्यक्त मूर्ति ना अव्यक्त मूर्ति से अव्यक्त मूर्ति से का मतलब न व्यक्ता मूर्ति ही मैंने स्वरूपम यस्य मम स्वहम अव्यक्त मूर्ति ही तेन मया अव्यक्त मूर्तिना कारण अगोचर स्वरूपेण कहते जगत अव्यक्त न व्यक्ता मूर्ति स्वरूपम यस्य व्यक्त नहीं है मूर्ति मैंने स्वरूप जिसका ऐसा जो मैं उस मुझको कहा जाता है स्वहम अव्यक्त मूर्ति तेन मया अव्यक्त मूर्ति मेरे द्वारा अव्यक्त मूर्ति के द्वारा कर्ण अगोचर स्वरूप कारण अगोचर नहीं नहीं पाठ गलत है उसको बना लो कर्ण अगोचर स्वरूपेण कारण अगोचर है ना कारण अगोचर नहीं कर्ण अगोचर बना लो ठीक है आपके यहाँ ठीक है तो ठीक है कर्ण अगोचर स्वरूपेण मान इंद्रियों का आविषय रूपेण जो जगत का कारण है वो इंद्रियों का आविषय रूप है स्थिति ऐसा हो जाता है कि संसार में भी जब आप कार्य को देखने लग जाते हो कारण भाव को कौन देखता है कार्य प्रकट हो जाए आपका इंद्रियों का विषय नहीं रह जाता कारण आप घड़े को देख रहे कितना लंबा चौड़ा है कच्चा की पक्का है उसे अरे मिट्टी को कौन देखता है वहां सोनार की दुकान में जाएंगे आप उसनों को देखने लग जाएंगे कौन जान रहा है या सोना सोना को कौन देखता है वहां कोई नहीं देखता जहां भी हम लोग जाते हैं उस कार्य का चकाचौंध में ही मन टिक जाता है वो कारण रूपता की ओर जाता ही नहीं इसलिए कहते हैं हाँ मेरे वह जो कारण रूपता है कैसा है वो कारणों का अगोचर स्वरूप है इन इंद्रियों के मन सहित अंतकरण सहित कर्ण का तीसरे चाहे बाह्य कर्ण हो चंद कर्ण हो सकल कर्णों का आविशिष्ट स्वरूप से मैं इस जगत को व्याप्त किया हूं तस्मिन मई अव्यक्त मूर्तौ ऐसा मेरा वह जो अव्यक्त मूर्ति स्वरूप है कारण स्वरूप है उसी में स्थानी इति मत्स्थानी मई स्थानी थी मत्स्थानी सप्तविध समास किया यहां इसलिए भाष्यकार ने मई मत्स्थानी की व्याख्या कर दिया मई अव्यक्त मूर्तौ स्थानी इति मत्स्थानी सर्वभूतानी सर्वभूतानी से कहां से कहां तक लेना ब्रह्मादिनी स्तंभ पर्यंतानी ब्रह्मा जी से लेकर के कीट पर्यंत सारे के सारे को लेना पड़ेगा सबको ले लो इतना ही नहीं कहते हैं लेकिन नहीं निरात्मकम किंचित भूतम क्योंकि आत्मा से रहित कोई भूत हो तो बताओ इस संसार में कोई ऐसा चीज नहीं न विद्मस्त तत्तम मैंने सूत्र में है ना ऐसे कोई तत्व में नहीं जानता यद तुम न भवसी जो आप नहीं है ऐसा कोई कपड़े का हिस्सा नहीं जा तंतु ना हो धागा ना हो धागा रहित कपड़ा दिखाओ कैसे दिखाओगे सोने रहित आभूषण दिखाओ तो कैसे दिखाओगे है ही नहीं हो नहीं सकता उसी पर आत्मा रहित कोई तत्व दिखाओ कोई वस्तु दिखाओ पत्थर कोई भी चीज उठाओ सभी में आत्मा है इन किन रूपेण है आप अस्थि बोलते कि नहीं बोलते पाषाणम अस्थि घटो अस्थि अस्थि क्या है यह तो उस आत्मा का स्वरूप है आपने बोला तो है जो बोल रहे हो वो है ही आत्मा का स्वरूप अस्तित्व उपलब्ध विकटोपनिषद में कहा अस्थि भाव से तो है ना कम से कम चलो तुम्हें सब में चेतनता नहीं दिख रही पत्थर चेतन नहीं दिख रहा आपको सब में जो उसकी आनंद रूपता नहीं दिख रहा लेकिन अस्थि रूपता जो आत्मा की है वो सभी में भान अस्थि भाति प्रियम रूपम नाम रूपेति पंचकम उसमें अस्थि जो पहला है वो तो सर्वत्र भान होता है उससे रहित कोई नहीं और नास्ति में भी अस्थि छिपा पड़ा है या नास्ति बोलोगे तो न किस अस्थि है ना वहां इसे आत्मा रहित अभाव भी नहीं आपका अभाव भी बोलते क्या घटा भाव अस्थि वहां भी अस्थि जोड़ना पड़ता है ना इसे कोई भी तत्व हो चाहे भावात्मक चाहे अभावात्मक सकल भी तत्व आत्मा के बिना हो नहीं सकता इसे नहीं निरात्मकम किंचित भूतम व्यवहाराय अवकल्पते, व्यवहार के लिए कोई ऐसा आप कल्पना नहीं कर सकते जो निरात्मक कोई भूत तत्व हो। अतो इसलिए मैं कहता हूं मत्स्थानी मया आत्मना आत्मत्वेन स्थितानी, मेरे द्वारा आत्मना मैंने आत्मभाव से आत्मत्वेन स्थितानी आत्म रूप से सभी के सभी स्थित समझो। ये तो जिसलिए ऐसा है इसलिए महिषितानी इत्युच्यन्ते, इसे हमने कहा यहां महिषितानी मत्स्थानी इत्युच्यन्ते। और ठीक अगला श्लोक उल्टा बोलेंगे, यही वेदांत का है, न च मत्स्थानी भूतानी, शुरू ही करते हैं अगले श्लोक में ठीक विरुद्ध बोलेंगे, क्या कहते हैं मत्स्थानी सर्वाणी भूतानी और अगले में न च मत्स्थानी सर्वाणी भूतानी, किस दृष्टि से कह रहे वहां, किस दृष्टि यहां कह रहे हैं, यह है कारण दृष्टिया, कारणात्मा मुझ में सब है और स्वरूप दृष्टिया परमार्थ दृष्टिया मुझ में कुछ भी नहीं, परमार्थ दृष्टिया जगत पैदा ही नहीं हुआ, जगत कहां पैदा हुआ, अज्ञानी को दिख रहा है इसलिए कहना पड़ता है, अरे तुमको दिखाई दे रहा है तो फिर एक माया नाम की चीज मान लो, वो माया जो है ब्रह्म को आवृत कर दिया है और समाया ने जगत को पैदा करके तुमको दिखा रहा, उस समय तो आप माया को सत्य मान रहा है, जगत को सत्य मान रहा है, तुम अपने को सत्य मान रहे हो, तुम्हारी भ्रांति है, अहंकार मिला था करता हम भी मान्य थे, तुम्हारे साथ करते तो बहुत सब घुस गया है, अपने भ्रम को निकालो और देखो तो कुछ भी नहीं है। विश्वम दर्पण दृश्य महानगरी तुल्यम निजा अंतर्गतम पश्चिन्नात्नि माया भयोद्भूतम यथा निद्रया, दर्पण इसी इस पूरे दोनों श्लोकों को चौथी चु पांच श्लोकों को दर्पण दृष्टांत से समझना पड़ता है, दर्पण में प्रतिबिंब है भी नहीं भी, प्रतिबिंब है भी नहीं भी, अज्ञान के दृष्टिकोण से प्रतिबिंब है और दर्पण के दृष्टिकोण से प्रतिबिंब नहीं है, यदि वह दर्पण किसी एक प्रतिबिंब को अपने में ग्रहण कर लेगा तो दूसरा आदमी खड़ा होगा तो उसका प्रतिबिंब कहां पड़ेगा, वो हट जाए दूसरा आदमी आ जाए दर्पण के सामने उसका चेहरा पड़ेगा उसमें, सिर्फ दर्पण दृष्टि कोई प्रतिबिंब अंदर पड़ता ही नहीं, लेकिन दृष्टा के दृष्टिकोण से क्या हो रहा है वहां प्रतिबिंब दिख रहा, अज्ञानी के दृष्टिकोण में दर्पण में मेरा प्रतिबिंब है बोलेगा वो, और दर्पण कहता है मुझमें तुम्हारा कोई प्रतिबिंब नाम का चीज नहीं है भाई, यदि मैं तुमको पकड़ लो फिर दूसरा कहां से दिखेगा उसमें, तुम तो हट जाओगे और तुम्हारा प्रतिबिंब यही रह जाएगा, यदि है तो वह रहना चाहिए ना, रहेगा तो फिर दूसरा आदमी खड़ा रहेगा तब क्या होगा, उसका चरित्र तो उसमें दिखेगा नहीं, इसीलिए यहां समझना है कि पूर्व जो श्लोक है चौथा जो श्लोक है वो अज्ञान के दृष्टिकोण से दर्पण में सार चित्र है, दर्पण में वह प्रतिबिंब है ये मान के चौथा श्लोक, मत्स्थानी सर्वभूतानी, मत्स्थानी मैंने दर्पण स्थानी सर्वाणी प्रतिबिंबानी, दर्पण में स्थित है सकल प्रतिबिंब, यथा तद्वत कहा जा रहा है मुझ में ये प्रतिबिंब आपके जो कार्यभूत जगत है भ्रांति रूपा जो जगत है वो मुझ दर्पण रूपा ब्रह्म में कल्पित है, इस कारण में कार्य कल्पित है, ज्ञान में क्या टिका कारण ही तो टिका रहता है, घड़ा बना क्या हुआ घड़ा फोड़ दो फिर मिट्टी, मिट्टी सत्य हो ना मृतिका क्या हो सत्य हो, बीच में क्या था घट हो झूठा था, कारण ही सत्य है कारण कार्य असत्य है प्रतिबिंब असत्य है, मुझ में प्रतिबिंब रूप है सारा जगत कल्पित है, अज्ञान के दृष्टिकोण में कह रहे मत्स्थानी सर्वभूतानी चित्र दृष्टिया प्रतिबिंब दृष्टिया ये व्यवहार हो रहा है कि प्रतिबिंब कहां है दर्पण में है, कौन कहता है ये अज्ञानी कहता है, विवेकवान पुरुष कहेगा दर्पण में नहीं है तुमको दिखता है केवल ऐसे कांच में जो दर्पण में प्रतिबिंब रह जाए फिर दूसरा प्रतिबिंब पड़ेगा ही नहीं, इस दर्पण में नहीं है वो, अगला श्लोक में कहेंगे इसे न च मत्स्थानि भूतानि परमार्थ दृष्टिया, परमार्थ दृष्टिकोण से और ये व्यावहारिक दृष्टिकोण से कहा जा रहा है, इसलिए भाष्यकार ने लाया था ना व्यवहाराय नहीं अवकल्पते, आत्मा के बिना कोई भूत का व्यवहार के लिए आप अवकल्पना नहीं कर सकते, इसलिए कहा जाता है मस्तानी मया आत्मना आत्मत्वेन सदानी, मेरे आत्म स्वरूप से मैं आत्मवान होकर के इन सब स्थित है, सब मुझ में स्थित है ऐसे समझो। अतो मई स्थितानी उच्चते उच्चते, इसलिए सब क्या हो गए आत्मत्वेन आत्मवान हो गए, मेरे वजह से ये सब क्या हो गए आत्मवान हो गए हैं। मूल आत्म स्वरूप से ये सारे के सारे दृश्य आत्मवान हो गए, अतएव कहा जाता है ये मुझ में विद्यमान है। तेषां भूतानां अहमेव आत्मा, कहने का मतलब इन सकल भूतों का आत्मा मैं ही हूं। इत्यतः तेषु स्थिति, इसलिए कहा गया इति मूढ़ बुद्धि नाम अवभासते आगे ना। चल मूढ़ बुद्धि वाले क्या कहते हैं, शरीर सभीों में आत्मा है, ओ हमारी माँ की आत्मा चली गई, हमारे पिताजी की आत्मा चला गया, गया उधर स्वर्ग चला गया। अरे किसी की आत्मा किस शरीर में थोड़े था, भ्रम सूक्ष्म शरीर जाता है तो अब आत्मा जाता है कर दिया। जैसे घड़ा को यहां से वहां ले जाओ तो आकाश चला जाएगा यहां से वहां, यदि आकाश वहां से वहां वहां क्या रहेगा, फिर मुझे क्या रहेगा, घट के साथ उत्तरी देश के आकाश में निकल जाएगी, फिर वो क्या रहेगा, आकाश में होना चाहिए तो ठोस हो जाना चाहिए, दीवार बन जाना चाहिए, कुछ बनना चाहिए ना, क्या आर पार ना हो सके आप, ऐसे कुछ नहीं होता। तो घट जाता है, घटाकाश जान के व्यवहार भ्रांति से लोग कर लेते यथा तथा यहां पर भी सूक्ष्म शरीर जाने से आत्मा में जाने का व्यवहार करते, वास्तव में तेषु आत्मा नास्ति। इसे कहते हैं मूढ़ बुद्धि नाम भासते तेषु स्थिति, इन सकल भूतों में आत्मा है तो आने जाने वाला है, ये सारी बातें मूढ़ बुद्धियों को भाषित होता है। इसलिए यथार्थ क्या है फिर, अतो परमी नचाम तेष भूतेश अवस्थितो अस्मी मूर्तवत्, इसलिए मेरा कहना है मैं भूतों में अवस्थित नहीं हूं मूर्त के समान। बद्रकुंड न्याय जैसे कुंडे बद्राणी संति तथा सर्वेश भूतेषु आत्मा अस्ति इति भ्रम एव, जैसे मूर्त पदार्थ बद्र क्या है फल होता है, बद्र फल को कुंडे में रख दिया, वैसे इन शरीर के अंदर आत्मा को रख दिया, हृदय के अंदर डिब्बे अंदर है, हृदय रूपी डिब्बा में रख दिया, ऐसा अर्थ नहीं कर सकते आप, ये मूढ़ों का खेल है विवेकी का नहीं। इसलिए कण कण में ईश्वर कहने वाला उस दृष्टिकोण से कह रहे हैं मूर्त जैसे डिब्बा में या कुंड में या किसी चीज में फलों को रखने के समान, बैग में फल रखने के समान, यह सकल जीवों में सकल भूतों में ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है, ऐसे ही कहता है तो वो महामूढ़ है, गलत है, क्योंकि वो ईश्वर कोई मूर्त पदार्थ नहीं है जो भूतों में रख दो कण कण के अंदर उसको घुसा कर रख दो। सृष्टवा तदेवानु प्रविशत बड़ा शास्त्र परिषद में वो कैसा है, उसे निर्माण किया उसके अंदर घुस गया कैसे हो सकता है, और आयकर पर कर दिया तो छेद करे ड्रिलिंग मशीन है छेद कर दिया, छेद करके अंदर घुस गया और हृदय में बैठ गया, ये सब कैसे घटेगा सर्वव्यापक ब्रह्म का, तब समझ आ कहते ये सारी जो कल्पना प्रक्रिया की जो कल्पना है के लिए समझाने के लिए जो ब्रह्म वही तू है, बस इतना कि वास्तव में कोई घुस गया छेद कर गया अंदर प्रवेश कर गया, तो प्रवेश थोड़े किया, प्रवेश ईव न तो प्रवेश एव, हो नहीं सकता प्रवेश। जैसे आकाश घट बनने के बाद उस घट में प्रवेश कर गया, प्रवेश कहां से करा, कैसे करेगा व्यापक वस्तु प्रवेश। अपूर्व कहता है जैसे सांप बिल में घुस जाता है, चूहा बिल में घुस जाता है, वैसे ये आत्मा जो है ये बिल में घुस गया, यहां से ऊपर सर के ऊपर एक बिल बना लिया छेद उसमें से घुस गया। पूर्व सब विचार करते हैं वहां खंडन कर दिया गया ऐसा नहीं हो सकता है, ये सारी कल्पना जो की प्रक्रिया केवल समझाने के लिए, जीवो ब्रह्मैव न पर तुम कोई अलग नहीं हो उससे, ये समझाने के तरीका थी। नचान तेष भूतेश अवस्थित मूर्तवत संश्लेष भावेन आकाशस्यापि अंतर्तमो हि अहम्, क्योंकि संश्लेष भावेन, क्योंकि इसका ना संश्लेष होता है ना वियोग होता है, मूर्त वस्तु का कहीं से संबंध होना है वहां से वियोग होने की संभावना है। जैसे कुंड में बद्रों का संश्लेष हुआ, बद्रों का वहां से निकाल दो वियोग हो गया, तो शरीर में आत्मा का संश्लेष होगा और आत्मा का वियोग हो गया, व्यवहार होता, लेकिन वास्तव में आत्मा का संश्लेष वियोग हो नहीं सकता है। आकाश से जब आकाश का ही संश्लेष वियोग नहीं हो सकता, उसका भी कारण, उसका भी अंतरतम जो होगा उसका कहां से संश्लेष वियोग होगा। संश्लेष और विश्लेष जो है मूर्त पदार्थों का देखा गया, अमूर्त पदार्थों का नहीं। जैसे आकाश का ही संश्लेष विश्लेष नहीं हो सकता कहीं भी, तो आकाश से भी अंतरतम, आकाश का भी जो कारण है उस आत्मा का संश्लेष विश्लेष कैसे हो सकता है। इसलिए कहते हैं आकाश से आप अंतरतम हो ही हम, क्योंकि सर्वोपनिषद एक उपनिषद है, उसके चौथे मंत्र में लिखा आकाशवद सर्वगतश्च नित्यः, आकाश के समान कह दिया। इसीलिए क्योंकि कारण तो कार्य के सदा भेद प्रकार सादृश्यता लेकर कह रहे हैं आकाश के समान यह आत्मा भी सर्वगत है, नित्य है। नहीं असंसर्गी वस्तु क्वचित आधे मावेन अवस्थितम भवती, क्योंकि जो कोई वस्तु असंसर्गी स्वभाव वाले, असंग स्वभाव वाला वस्तु है, वह किसी आधार में आधे भाव से, किसी आधार में आधे भाव से अवस्थित नहीं भवती, अवस्थित नहीं हो सकता है। संसर्गी वस्तु हो सकता है ना, जो संसर्ग मतलब क्या, परिच्छिन्न वस्तु, कोई परिच्छिन्न वस्तु हो वह किसी न किसी आधार में आधे भाव से उसको रखा जा सकता है। और जो संसर्गी नहीं है, जो परिच्छिन्न नहीं है, ऐसा असंसर्ग अपरिचिन्न जो वस्तु है, सर्वव्यापक वस्तु है, उसको किसी आधार में आधे भाव से अवस्थित कहना संभव नहीं है। इसलिए मतलब यही आप कण कण में ईश्वर कहने के जो कहते हैं वह आधार आधे भाव से कह रहे हैं तो गलत। कण आधार है, उस आधार में ईश्वर रूप आधे भाव से उपस्थित हो गया है। ये शरीर आधार है, उसमें खुर्दर भी गुफा में उस आधार में आधे भाव से ईश्वर को हमने बना दिया, तब तो गलत है। जैसे कण कण में ईश्वर है जो व्याख्यान है लोगों का, वह आधार आधे भाव से नहीं हो सकता। कार्य कारण भाव से कह रहा है सकल कार्यों में कारण व्याप्त है, से कण कण रूप कार्य में कारण रूप ईश्वर व्याप्त है, ऐसा कहना चाहता है तो कोई आपत्ति नहीं। यथा हर कपड़े में तंतु व्याप्त कह दिया तो गलत नहीं। जितने कपड़े की दुकान में जाओ, जितना भी कपड़ा है तो धागों का ही, और कोई चीज का तो है नहीं। ये तो मैं सुनाता हूं ना, न्याय दर्शन में भी एक बार सुनाया था, पैंट और धोती की लड़ाई हुई नहीं, पैंट और धोती की लड़ाई याद है? धोती कहा पैंट से, धोती कहा पैंट से, हम बने हैं धागे से, तुम बने हैं धागे से, दोनों धागे से तो बने हैं, फिर फर्क क्या है? सिर्फ फर्क इतनी है, तू खुलता है आगे से तो हम खुलते हैं पीछे से। अब उतने में तुम गर्व कर रहा है, तो आगे से खुल गया तो कौन सा बड़ा महारथी हो गया, हम पीछे से खुल गए तो हम कौन से हार गए, हैं? झूठी लड़ाई कर रहा है, तो सब धागे के ही। हर कपड़े में धागा है, हर कपड़े में धागा है, ये जो है किस आधार पर हो रहा है? कपड़ा रूपी कार्य में धागा रूपी कारण की व्याप्ति का दृष्टिकोण से कह रहे हो तब तो ठीक है, इन कपड़े में धागा को रख दिया, ऐसे अगर कहोगे तो कपड़ा कहां से बनेगा? आधार आधे भाव से नहीं हो सकता, किंतु कारण कार्य भाव की व्याप्ति भाव से हो सकता है, ये समझना है। इसलिए कहते हैं अतएव असंसर्गित्वात् मम, जिसलिए मैं असंसर्गी हूं, मेरे को परमार्थ दृष्टि से क्या समझो, न चमस्थानि भूतानि पश्यमे योगमेश्वरं भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। ये अब दर्पण दृष्टि से, पहले चित्र दृष्टि से कर दिया, अब दर्पण दृष्टि से। चित्र दृष्टि क्या है? चित्र दर्पण में है, प्रतिबिंब दर्पण में है, ये अज्ञानी कहता है, जैसे उसे कह दिया मत्स्थानि भूतानि। अब दर्पण से पूछो, हे दर्पण तू बता तेरे अंदर कोई भी प्रतिमा आज तक टिका, किसी प्रतिमा को तुम अपना मानता है, तुझ में है करके? तो दर्पण क्या कहेगा, मेरे अंदर कोई प्रतिमा नहीं, हजारों प्रतिमा आए और गए मुझ में, लेकिन कोई भी प्रतिमा न मुझ में है न मेरा है, ममत्व तक नहीं, अहंता तो होना दूर की बात है। वह दर्पण किसी भी प्रतिबिंब को मेरा करके भी ग्रहण नहीं करता, अहम करके आंसर ग्रहण कर देगा। इसी प्रकार यहां पर भी नच बस्थानी भूतानी, मैं इन भूतों में से किसी भी भूत को मुझ में स्थित करके भी नहीं मानता, तो मैं ही ये भूत हूं ऐसे कैसे मानूंगा? न मुझ में स्थित है न ये मेरे है, तो मैं कहां से हो जाऊंगा? अतः मैं भी नहीं हूं। ये सारी चीजें केवल कल्पना है, भ्रांति है। मरु मरीचिका में जल के समान कपोल कल्पना मात्री है इन सकल भूतों का इस ब्रह्म में। इसलिए मत्स्थानी भूतानी न च कहते महाराज, मेरे साहब मेरे को क्यों दिख रहा है जगत, ये लड़ाई झगड़ा क्या हो रहा है? आप कर युद्धस्व युद्धस्व मामनुष्य मर, एक तरफ यू कह रहे हो, दूसरे को कहते हो ये सारी जगत झूठी कल्पना है। ये नहीं समझ में आती आपकी वेदांत है? एक तरफ जगत भी पैदा नहीं हुआ, भ्रांति दिख रहा है, दूसरे लड़ाई भी करो, मारो इनको, निमित्त मात्रम भवसव्य साचिन कह देते हो आगे जा करके, ये कैसा हो सकता है? तब कहते हैं पश्चिमे योगम ऐश्वरम, ऐसा मेरी माया का खेल है, इसको तो देख अच्छी तरह से ध्यान दे। कहते महाराज मेरे को तो दिखाई कुछ नहीं देता तुम्हारी माया वाया। कहते वो ग्यारह दसवें अध्याय में कहेंगे, ग्यारहवें अध्याय में कहेंगे ददामी दिव्यम ददामी ते चक्षुः, ग्यारहवें अध्याय चौथे श्लोक में कहेंगे मैं तुमको दिव्य चक्षु दूंगा, उसके अंदर में योगेश्वर को देखो। भले यही कह दे पश्चिमे योगमेश्वर, लेकिन देख नहीं पाता है, फिर बोलते जाते हैं तब भी उसके दिमाग में नहीं फ्लैश होता है, तब भगवान फिर उसको दिव्य चक्षु देखते हैं, देख ही लो फिर ऐसे तेरे अकल से नहीं हो रही है तो साक्षात दर्शन कराता। भूत भृत न च भूतस्तो, इन सकल भूतों को भृत धारण करने वाला हूं लेकिन भूतों में स्थित नहीं हूं। तू चाया तू अर्थ में है किंतु न भूतस्थ पुरुषलोकस्थ, एक तरह से मैं भूत भृत हूं किंतु भूतस्थ नहीं हूं। मम आत्मा भूत भावना, मम आत्मा मेरा भी कोई दूसरा आत्मा है ऐसा अर्थ नहीं करना, इसलिए मेरा आत्मा ने मेरा जो संकल्प, मेरे मन से जो संकल्प है उसी से भूतों की सृष्टि, भूत भावना स्व काम एक बहुश्याम प्रजाते श्रुतियां इस प्रमाण है, वो संकल्प करता है स इच्छता तो तेजो सृजता इत्यादि अनेकों श्रुतियों में कहा गया है। वो इच्छण किया है, वह संकल्प किया है, वह संकल्प से ही भूतों का उद्भावन हुआ है, उत्पत्ति हुई है, ऐसा समझना चाहिए। अतएव असंस्कृत मम न चमस्थान भूतानि ब्रह्मादीनी, ये ब्रह्मादि कोई भी भूत मुझ में स्थित नहीं है। इसे विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, ये सारा विश्व क्या है? दर्पण में दृश्यमान नगरी के समान ही कर दिया, ब्रह्मरूपी दर्पण में ये सारा दृश्य भी करा है। आज दर्पण में वास्तव में दृश्य नहीं है, केवल चमत्कार है। हित विचित दर्पण का ऐसा जबरदस्त दृष्टांत है वेदांत के लिए ना, जितना बड़ा चमत्कार है देखो ना, भौतिक वस्तुओं में दिखता है उसमें लेकिन है नहीं उसमें, ना उपाधि जिसमें दिख रहा है उपाधि उसको मम भी नहीं बोलता, अहम कहां से कहेगा, मई भी नहीं बोल रहा है ना मम बोलता है, न सप्तमी है मैं मुझ में है ये भी नहीं स्वीकार कर रहा है, वो मेरा है ये भी स्वीकार नहीं करता, तो मैं कहां से स्वीकार करेगा? तो मई मम अहम तीनों निषेध हो गया। इसी तरह नचमत्स्थान भूतानि पश्चिमे योगमेश्वरम, योगम मन युक्ति घटनम मम ऐश्वर्यम ईश्वर से ऐश्वर्य मेरे योगम आत्मना, जो यथार्थ स्वरूप है मेरा उसको तुम ध्यान दो, जो मेरे यथार्थ स्वरूप पर तुम चिंतन करोगे यथार्थ स्वरूप को इन सकल कार्यों का बीच वितरण मेरा यथार्थ स्वरूप ग्रहण करने लगोगे तो अपने आप मेरे को तुम्हें समझ में आएगा। अधिष्ठान पर दृष्टि नहीं जाती है, समस्या यहां है, जिस अधिष्ठान में सारा ब्रह्मांड कल्पित होकर दिख रहा है वह अधिष्ठान की ओर ध्यान किसी का नहीं है। इसे भूत भृंड न च भूतस्थो, मैं भूतों का भरता हूं भूतों को धारण करने वाला हूं भृत, लेकिन कोई भूत मुझ में नहीं है। भूत भावना, भूत भावना, भूतानि भव भावयति उत्पादयति वर्धयति वायति भूत भावना। भूतों को उत्पन्न कराता है और वृद्धि आदि करता है जो वह, इति भूत भावना। ऐसा अर्थ नहीं भाष्य नचमत्स्थानि भूतानि ब्रह्मादीनि, पुरुष में कजमत्स्थानि और अवगज नचमत्स्थानि भूतानि ब्रह्मादीनि, ब्रह्मा से कीट पर्यंत कोई भी भूत मुझ में स्थित नहीं है। वास्तव में कहने का मतलब कल्पित भी नहीं है, ही नहीं, कुछ भी नहीं, केवल ब्रह्म वचा दिख रहा है, दिखते तत्ता तब लगता यहां है। पश्चिमे योगम, योगम कर क्या है, कर युक्तिम, युक्ति मने सुतर्क, कहते नहीं घटनम, विजीर योग्य लेना यहां पर, कहते घटनम में किसकी घटना, क्या होता होगा देखू, कहते मेरा ऐश्वरम, ईश्वरस्य इदम इति ऐश्वरम, ईश्वर का यह जो ऐश्वर, योगम का विशेषण है ऐश्वरम योगम, क्या है वो ईश्वर का ऐश्वर्य, कद आत्मनो ये यथार्थ इत्यर्थ, आत्मा का यथार्थ स्वरूप उसको कहते हैं यहां योगम ऐश्वरम, मेरे यथार्थ स्वरूप को तुम देखो, ये इसका अर्थ है। तथा च श्रुति असंसर्गत्वात् असंगतां दर्शयति, इस चीज को लेकर के जो स्मृति में कहा जा रहा है, इसका आधार कौन है, इसका आधार एक श्रुति है जिसमें असंसर्गित्व असंगता को दर्शाया है। कौन सी श्रुति, असंगो ही नहीं सज्जते इति, असंगो ही अयम पुरुष इत्यादि को श्रुतियां है, बृहदारण्यक 3:9-26। इदं च आश्चर्यम अन्यत् पश्य, इदं च आश्चर्यम अन्यत् पश्य, और दूसरी आश्चर्य को तुम देखो, क्या आश्चर्य है, मैं यदि भी असंसर्गी हूं, असंग हूं, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, किंतु भूतवृत्त असंगोपी सन भूतानि विभर्ति, असंगो तो भी सकल भूतों को धारण किया हुआ है, जैसा दर्पण उस प्रतिमा का असंग होता हो भी उस प्रतिमा को धारण किया हुआ है, उसी प्रकार मैं भी ये सारा ब्रह्मांड के असंग होता हो भी ये ब्रह्मांड को धारण किया हुआ हूं, ऐसे समझो। असंगोपि सन भूतानि विभर्ति न च भूतस्था, लेकिन उन भूतों में स्थित नहीं हूं, जैसे प्रतिबिंब में दर्पण नहीं है, दर्पण में प्रतिबिंब स्थित दिखाई देता है। यथोक्तेर न्यायेन दर्शितत्वात्, पूर्वोक्त न्याय से यह बात दर्शा चुके हैं पुरुष लोक में ही भूतस्तत्व उत्पत्ति है, नहीं तो क्योंकि भूतस्तत्व मूर्त रूपेण आदर आदे भाव से भूतस्तत्व उत्पन्न नहीं हो सकता। खत्म पुनरुच्यते असो मम आत्मा इति, फिर क्यों आप कह रहे हो मम आत्मा भूत भावना, कद्वि भज्य देहा संघातम तस्मिन अहंकार मध्यारोप्य लोक बुद्धि अनुसरण व्यपदिशति मम आत्मा इति, ये केवल मूढ़ अज्ञानियों का अनुवाद मात्र है, उनको समझाने के लिए उसकी भाषा में कही जा रही है, केवल क्या है वो भाषा, कहते हैं विभज्य देहादि संघातम, अपने आप को से अलग कर दे देहादि संघात को और उसमें अहंकार का आरोप करके, अहंकार का आरोप करके लोक बुद्धि अनुसरण, लौकिक की बुद्धि जो अज्ञानी की बुद्धि उसका अनुसरण करते हुए व्यपदिशति व्यवहार कर दिया मम आत्मा इति, लाटी बुद्धि, लाठी बाबू आया था ना, लाठी बाबू का दृष्टांत वैसे ही हो रखा उल्टा काम।